bıraktın gittin, ben de buna bir sigara yaktım. Ellerimle topladım bahçenden aşkı. Bekledim seni her gün git gide, sabrım taştı. Yandım yandım yandım. Yok çaresi artık, seninle ilgili her şeyi yaktım. Düzeltmek istedim her zaman hayatımı, ama her gün daha da dibe battım. Görmek istemedin acılarımı, ondandır hep benim bu kara bahtım. Ellerimi bıraktığın uçurumda ben taklalar attım. Ama ölmedim, ayaktayım. Yaşadığım hayat bayağı bir zor. Dertlerimi gel bana sor. Fark ettim farksızın diğerlerinden. Bunu fark etmek yaksa da canımı bebeğim sen. Geri gelme bana, seni asla kabul edemem ben. Düşündüm her gece nedenini. Belki de bunun için delirebilirim. Sadece istediğimdi olmam sadık biri. Beni bıraktın gittin, ben de buna bir sigara yaktım. Ellerimle topladım bahçenden aşkı. Bekledim seni her gün git gide, sabrım taştı. Yandım yandım.